بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Birinci olarak hiç şüphesiz ki arkadaşlardan bir bir sorularını sormalarını istiyorum. Ama siz İbni Yusuf kardeşimiz iki soru sordunuz. Bu da kurallara aykırı. O arkadaşlardan sanki siz unuttunuz. Allah bizi sizleri affetsin. Ama arkadaşlardan kurallara sapasağlam ve her zaman ve her hafta bakmalarını istiyoruz. Her neyse, birinci sorunun cevabı şu şekilde veriyorum. Birinci sorunun cevabı diyorum ki, birinci olarak Peygamber Efendimizin hiçbir şekilde Peygamber Efendimiz Şeyh Albani'nin dediği kadarıyla yani başı açık ne sokaklarda yürüdü ve ne de namaz kıldı. Bir bazı hadisler geldi ama o zayıf. Bu bir. İkincisi, Peygamber Efendimiz o kavme gönderildi. O kavm ki imame ve takiye ve cübbe giyiyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz o kavme hiçbir şekilde onların kıyafetleriyle aykırı davranmadı. Bu da iki. Üçüncüsü, diyoruz ki hiçbir şekilde bizim delilimiz yok. Yani kim ki kafası açık namaz kılarsa ne namazı batıldır veyahut eksiktir veyahut da mekruhtur diye bir şekilde bir delilimiz yok. Ama dipnot olarak Şeyh Albani mekruh olduğunu söylüyor. Ve bin Baz ve bin Üthaymin rahimahumullah diyorlar ki mekruh değil, lakin ama o kavmin adeti, geleneği takiyle giymekse, oradaki Müslümanların takiye girmekse, ve hiç şüphesiz ki o zinet olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle kitabında şu şekilde buyurmuştur. Ya beni Adem'e hudu zinetekum inde kulli mescid. Yani ya Adem oğlu sen mescitlere gittiğin zaman süslerini al. Yani tabi ya süs konularından olduğu için bizler de diyoruz ki alması daha faziletli olur. İbni Üteymi'nin ve İbn Baz'ın dediği kadarıyla. Ve İbni Ömer öğrencisini gördü, Nafe öğrencisini gördü. Ve Nafe nasıl namaz kılıyordu? Başı açık olarak. Başı açık olarak. Ve ne yaptı? Dedi ki, ya Nafe sen sokağa başın açık olarak çıkıyor musun? Çünkü oradaki adetler çıkmamak. Hayır dedi. O zaman dedi Allah Azze ve Celle daha haklı onun için süslenmeyene. Onun için süslenmene. Bu da üçüncü konuydu. Dördüncü konu diyoruz ki arkadaşlar şimdi yani kafir ülkelerin veyahut da kafirlerin adetleri hiç şüphesiz ki ne? Başı açmak. Baş açarak yerde gidip sokaklarda gezmek. Ama bizi düşündüğümüz zaman ne? Yani bizim adetlerimiz, Müslüman adetleri takiyeli olarak namaz kılmak veyahut da ne? Yani takiyeli gezmek sokaklarda olduğu zaman bu şekilde ülkeyi düşündüğümüz zaman sen takiye giyerip bu bir, çünkü Müslümanların razı. İkincisi de bir kafirlere hilaf, aykırı yapmak için niyet edersen hiç şüphesiz ki senin bu niyetinde ne iki şekilde olduğundan dolayı sana sevap yazılır. Sana sevap yazılır diyoruz. Yani sana iki şekilden dolayı sevap yazılır diyoruz. Çünkü birinci olarak sen Müslümanların adetlerini o ülkende almak istedin. Çünkü onların adetleri böyleydi. O üçüncü olarak da ikinci olarak da afan, ikinci olarak da kafirlere ne aykırı karşılık yapmak istedim. Çünkü Peygamber Efendimiz diyor ki halifül müşrikîn. Yani kafirlere aykırılık yapın. Yani onlara hilaf yapın. Onlar gibi olmayın. Anlaşıldı mı demek istediğimi? Bu şekilde. Ama dipnotu diyorum. Kim ki onun ülkesinde bu adet yoksa, hiçbir şekilde bilmiyorsa bu adet, evet, yani bu adet ziynet olarak da bilmiyorsa, evet, onun bu konuda giymesine ihtiyacı yoktur. Bu konuda giymesine ihtiyacı yoktur. Anlaşıldı mı demek istediğim? İnşallah anlaşılmıştır.